بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، درس يصدم إلى دروس أمنية للمجاهدين. وثمان هول السيمي لقلد دن لكات تحقيق أسلوب التشكيك وهز الصلات. تتخنى قمان لو شتاني خود او پیوند یعنی حتی سلبین خود و خواهیگر و سلبین برایکاند بی دادخنه گمان و کزی دکن. یکمیان التشکیکو بی نفسی و بی صمودی و تماندین لنفس خود و لخوراگری خود دادخنه اتو دلندری اتو به تمای خود لبا من راگری مستقل لیدم است دو دست چه برای دو کیبلی ناگری دو داخل کار بعد لیدم رق دبیو اتو عادی دیم لبا من لحکم او قصی بادکن نفسیت دست چه نه قشمریت پیدا کن قصه این ناخوش دکن های دلی سیر کن او خلقه باو جلانه بر رو دوارون دلی نه امیر وشتکان دینه یا نه او خلقان مسلمان چاککان دینه های او آنه باو جلانه ایشیان در رو انو عجلی پیدا کن و با خوشیان او ندخنه گمان و او قصانه جو همزان دور نبینی والله دور لسر فیلی دبینه یعنی سلام زخم نبست من اگر پیشتر خواهی گوره رحمی فینکه او مسائلانه نزانه هز با تلبیس اوانه نکه و اخلاصشی نه ببین خواهی خواهی گوره دینداری فقط بو خواب که او خسانه تأثیر دکن او خسانه زور زور تأثیر انسانی دکن ای صبر دگری اعتراف نکه بویل در بلین پالوان بفلان کس با قلبو گره برو باب برو دلی ما تقلیب فیلی دیده دین اوات پیدا بیدن نکو کابلای مرتد هل خلط ما بستم اوه دوای اوه صدا کن بنیتت لنیتت دادخانه گومان لجدیت او مسئله تو لسری دادخانه گومان خالی دوم دین لبراکان دادخانه گومان ناس تاکل دجاج و ناس تقع فی السیاج دلن خلچه اگه مریش اگه دو خلچه شوان ناکه ربچه دلن های های های خلچه اگه بخوی راده بری توجل وزعی برو بابا جان برو جیلا اوه پیدا واللهی مسئوله کل لی ربو اعترافی دکر سامیان التشکیکو بالقیادت والمسئولین اوانی سر پرشتید دکن اشکت بر ریو دبن کاریان لگه دکی لوان دادخانه گومن و ذالک من خلال الحدیث عن طرف او بسخ القیادت دلی کنه بابا اوانی دزانی چه دکن اوالا پاره دکن اوانی هر خریک بسخن هر پاره بفیر رو ددن هر خریک خواردن خوش و خوش گزرانی و لذتن بسخ لیو چه دلی که اکیم هر خریک رابواردن و خوش و گذرانی نقیاده که در خریک پار صرف کردن و خریک طرفن اینهم کانو قبل ذالک مطرفین خواهی گروه بسی که افرکان ناکا پیشتر لطرف دابون که واز نیه اوی لگه مسلمان جای و دادان خیالی مسلمان فرقی چی نیه که لگه العوامی خلق روز اگه آل شونگ مسئول همو او برانه لگه لمرافقی سرام انگرتبو با دزنش نفرش تازه در شارعات بودی و که فلان که زودم چه بودی امیره که تا نه برای چه نه کم آوه لسر ری دعاو دعاو فقیره بودی اول لسر ری وست آوه و تم بودی یعنی اوی تایبتی نیه زی خوی و تایبتی تم نه ولده لگه و خلقی سر ری بودم کسی سر ری خوی نه بسته خوی وان رای نه خلق سر ری ده بیدار داد خواب نه بابا کسا حق خوی تا بودم کسی سر ری آل دعاو که و تو حتا بنو بد کس نه بی پیش کس بکرتی خوا آوه و تم ما بس نقله مسألة لزور مسائل أنواع يعني الحمد لله بلا من قيادة جهادية دلهم نك قيادة نفاق وبرلمان وقيادة ساري جوان وقيادة دنيا من قيادة جهاد دلهم كقابرهاتنا وجهاد خوينا خوي برجيني لبينا وخوا مجبورة إخلاصي ببين شكو ليرة بكجره إخلاصي نبي قريبا السرد بي مجبورة بخوي إخلاص دلوز بك يعني إنسان اگه نفاق جب شونا وجهاد نيا لو دمي إخلاصي خوي مراجعة دكاته ويكسر قيادة جهادي بردام معرزن بكجرين لناو بتسن برفين درين لان بدريتن بوه بردام مراجعين نيتي خواه عندكن اول دادن بين خواه نخواه يورو السلامة بكن ما بسم للطرف قيادة جهادي وانية او دي لو رول اقصد بودكا وانها لم تضحي ولم تقدم كوري اتو خوش خوتو مندي خو في شكيشي نتقان ديا خو عارقي نرشتيا خو سرما وقرماي نابي هيس خو تصحي نادن اوان وأنهم كملوك الشطرنج دلي أنوكو مليش الشطرنج وانا قمي الشطرنج جندي دكات قرباني خو وزير دكات قرباني بو السلامة خو آوات بي دلي بله اوی از وتلو کاتا اگر توش بته یعنی عزیمت تا به خود اشکره بله اوی نبینی واد رانی امریکای تو عمری کری عبدالعزیز بله تو قندره لپی صلیبی کان امریکت ایوش قندره نلپی او قندره صلیبی کانه پلاوی انا اتوش پلاوی امریکتی ملک طاغوت کتی تو جاری پبلی بله هزاری و کتوی لپی دکاتا کن بو زفرید دانی تو دینه هیچو پوت ام بو خواد ایکم دروش دکه اوان اوکو ملک شطران زنینه اوان بردوان لهدف دانه کوا بکجرین نابت و الحمد لله اوان ماندی بونه بو اگیشتونه و روژه و مسئولیتش ده اسلام تکریم نیه ابتلایه انسان سن مسئولیتی گورده به لقیامت تاوانی زورتره اوی مسئولیتی زورتره لپرسینوی زورتره حتی انسان به سلامت به جندی به اون ده زیادر دینی سلامت لدنیا و لقیامت سن لمسئولیت نزیگ با باری پرستر ده به ارچی نارحاتر ده به وهو كلب دلي كلب الديقي فقط للدفاع عن الملك وكو او اعلى تاني شطرنج وهر دفاع لملك لكاتم والتصفية من اجل هر لبناء او دبي خوت بخد بكي ويحاولون ان يشككوا في شرفه في شرف وطنية ونزاهة القيادة لاني بتخنا قمان لتي لاني بتخنا قمان لا باتشيو لإخلاص قيادك كل بابا تنا وانا سر بفلان ولا تنا والله في سرب فلان دولتنا والله فلان دولته هرمت يام بودنيري والله وانا باسبورتي فلان ولا تيام بي والله علاقة اوى دسبو قصانا دكا من دلي وانا مخلصني للو الدين يا اخوانا ملتي اخوانا وانا عميلا وانا بناو دين نايك وانا تيني ولاد بالشيبين ايوه نازان وانا حزيان ليني اولاته داب مزري حزيان ليني او ملته بحبيته وقرنا وانا اوى قصانا دبو دكا بلي ويحاولون إقناعه بأن هناك سرقة أموال لأن قناعتي بودروش كان كاكا وأنا خريكة تزينة تنازع وأنا كتسيان هيلا جيربا جيري تبلي أقر تزي بيان بو قيامة إخوان أقريان تزي متسيش من حلال يقوم أوان دا حرام خود درمك لقيامة بزرنا دي خو لقيامة روجي قيامة مسقالة زرق خواه يقولوا إنك تزي مالي خلق بي مالي خلق وك قناحي قني بين خود وخوابي كي حق الناس خواهي روشي خامد لي خوش نابي لي نابوليتا إلا لبي حقي خذكي أداء بكيتو وكو خوي بيديتو وواجنية الحمد لله أولا أميري خوي بجي دزاني تسن مخلصو دل صوزة بلان خو بوش شرعيتي أميري اشتقناسيتا بوش شرعيتي أميري تقناسيتا وحسابات شخصية بلين أولا حسابي شخصيا إلا بان قشبتو نازاني دز بودروانا ذكا كسي جيلو تخوا کره کاتب لیف باید بچه آن خوی قاتر حساب شخصی چی و حالی چی و خوی قاتر معلوم نالی قاتر خیزانی قاتر خوشکبرای قاتر حساب چی و حالی چی لیف التوظیف و الترقیات لوظیفه و لترقیات وظیفه گوره گوره دادن بخلق ترقیاتی هم بوده زوزور وظیفه هدیه و وظیفه گوره گوره درجه هم بوده تنو مسئولانه تو دلیو یحاولون زرع بعض النظریات لأنه ما هندش تبتدى لناخد دروز بكنا عندك بوتون يا إخوان فكر أنت لنفسك ولا تدع الآخرين يفكرون لك قصي إبليس ما أنا معه تزاروا يا حياء شخصي قصي دكاتا تاروجة كامت خواهي قولي لي تورا هندك قصده كان كافر كان خواهي قولي دفرمي خريك الشاخة كان لبري شخشخ دبن قصي وادا كان دلي كاكا تو بو خود فكر بكو بو خود عقل تفكر بكو وامك خلق بوتو فكر بكناو وما که خلق بریار بود تو بند تو با خود بریاری خود داد با خود فکر با خود او وضعت تو تهدای تعبیری لذتش تکد بود که بابا چند تو با خود فکر بکوا خود نزد دل او وضعی تنها بس یکش تیم پبلیک یکش تو پیوت نوت ما خود کشت و دست خود خود کشت و الله هر برای واقع زن باعتراف نزدی دبی او زور سهوا بلکه باعتراف تا وقتی ناو داو که رحمت بینک و زود داو راد داد چشی تعداد کوچیدن لبرو خوای گورده فرمیتی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته حتى شن ملتي عنك تيان للصدامي نكر تيان للملك حسين نكر تيان لحسني مباركي نكر تيان للطاغوت نكر تيان لبرهان الدين رباني واخر كيتو نكر شن يعني شكوتونا هر ليان رازيني لابو فرق تيدا كان لبين اسناء امريكا لنا واخوي فرق بين لبين امريشي رش وامريشي سبيدا كاتن كاردو تيان امريشينا بزنسيا يعني ككفر تشكر شو يستدي انك اوانش هر فرق بيدك كافري خوش من او كسك سابقه اسلامي به الا فرق بيدك انك خلقاني تر هر سيقي بيناك هر توزق ليلة قمانا يعني ككفرت كفر في السر ديني شان لي درازينينا حتى انا فرق استان مرتد ويتو يقول بو نفسش كان دني شي جوز ملا ملا وزيرت ملا نكتة تعليقي لدن هلا اخوانا استان مرتد ويتو ملا بيرت توش ريشة تبو زار بزار ملا بيرا لبين قشمري بيدك ايج مجبور زياتر كفر بكا جوينك بدا بريشة كبو يوازي لبين عوز انسان هوا مزانا بشتي قوازل لدن عام أهل كفر عامة ولا يزالون يقاتلونكم قاعد فرمي حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ما بس عن دينك أتا دينك الدابني بس بخوادات جنا لدرازينينا تشك إيست النفر هي كفري شي كردية لسزن هربري نادر نفرك هي كفري كردية دي ناسم بتمنى يقبو هر هاتش بنفاق أتنا مسلمان لما لو شري مشكلة لسر قرزو شدبو تمني شي هبو هاتنا مسلمان بخوي ما أقول خوش ستركا استجلاء كفري شيان بودك هربرينان وأنك الآن تحت التعذيب وقد تخرج مشوها أتو استلجر تعذيب دايت للجر نارحتي دايت لو عناش لسزن بتسي تدري تشويه كرابي صورة الشيوين درابي أو قد تقتل دا كجري ويتم أطفالك من دالد يتيم دابن إنسان لو كانت دابي عقيدة قضاء وقدري هبه لبنا أخوة قولا انسان تا خواهی گوره تقدیرش تک نگه قد قد نبرم همه دنیا کوبتو نتوانی من بکوشه و من کفر بکم لپینا من دالم خون مرتد کم و لپینا بر بمن دالم والله او من دالم خواهی گوره لدکات نقمت ناسالحی اگه بانی بشق لدهم دادن دین خون لسه من دالم دابنه زور کس دین خون لسه خیزانی دادنه لسه زنده تداره بلام خیزانی دوه تیلکی پیو دکات یعنی او پیر را دبویره بو منت کردلی برو بمنت ببو منت نکرده بان لو احسنت اليها الدهر كلها اكو بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام همو جيانة تاكي بوبكي نقوسي بس دين اخوي لسردان كاسي كبير بمعصيتي اخوي قولا مالو من دال اخوي رازيكا قد مالو من دال رازي ناب صبر بقل لابنا اخوي تو بياو بلوي اوي جنك بخوي لابنا صبر دا قريتنو تاولتو دا كاتن بس ببين تو دين دا وان دا بلاو مهم نيا اوي جل مالو واسي دا قو ديني بلاو مهم نابت اوز انسان اقادار بدلن تي قد لوانه بسي تدري مشوه بي نعمة إنسان خواهي قوله دفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي إن الله يحب أن يرى أثر عبادتي على عبده خواهي قوله بي خوش أثار عبادت لسر عبدك ببيني بد بيني الزرد بويتي لبر روجي بونت بد بيني قر بويتي لناو زهاد وطوزاوي بور بويتي بد بيني نتوان زي سوزده بيو دياره بد بيني لروجوه دود وشك بوا بد بيني تنهندي سيواغ لدمد ورده دمد سبي بويته خواهی گوره پی خوش اصوار عبادتی ببینی لسر عبدکی او اصوار عبادت بام لسزن دستکم لدست بدم با قاتکم لدست بدم چیه با چایکم لدست بدم خواهی گوره پی خوش و والله روز قیامت او اصوار فضل تایبتی ده به روز قیامت ده پینا خواهی گوره بام شوه بود قیسی اگر تو مسلمانی مرتد بوم تشویه دکی وانیه اگر تو مسلمانی بوم تشویه دکی اگر تو دل سوز امتی و دل سوز ملتی و که درویانی دی کن دروی و گوره گوره دکن بخیلی هر ناجیریت اگر اون دا ولات پرورن لو من برین دردکیت لو من عاید دردکیت و انت ترا کثیرا دلی و انت ترا الكثير من النساء و اطفال الشهداء دبینی او همو بیوزنه های پید دلی بلی او مرتده و کو او بیوزن یعنی کرد آوی پیبلی توش کافری و کو او بیوزن یعنی کرد اگر نبو آنه بیوزن دبو چیان کرده بو چیان کرده بو پیاو کن لدین داری زیادر هی مرتدینا منش حل گرمو حتا ایو خلق آو مرتد کنه والله قد نتان بینی منش مرتد ببمو کیف يتسولون ويعيشون عالة على الغير دلی چون کوتیتنا سوال کردن چون کوتیتنا دروزه کردن و لسر خلق دا جین سببی چی لسر خلق دا جین و من دالت سببی ایو کافرن ندیلن خلق خیری هم پیبکن نه خلق صدقه هم پیبکن دی گرن خلق هان نادن خير بك بلكو خلق هان دادن اسراف وكفر بكاتر سبب اي خلق درسيتي بيست اي ومال ملته ميد دزن لو اوانش بيست يام بي والقيادات تصرف الاموال على الفنادق والرحلات تلقي هذا كان هر خريكه قول صرف كردن بفندق بس سفر كردن وبعد تسو او شي اندرو وفي حال كان المعتقل ذل من التنظيمات الوطنيه اجر لا تنظيم او كامبو قوميا كامبو ويحاول أن يدخل إلى عقل أن القيادات سوف يعقد تلتي يعتد على عرضي بعد وفاته اگر قیاده کن لیل بندلی کره برو بابا تو رو دمری سبین آنج بخیزان درانده بیرس او داره چکه خوان عادت یعنی بیستو معنی جن توپیه کن یه چطی پردیکات دستن و معاشی سیری اندکن پیان را ده بیرن یعنی جی اندکن و بود توامن تعدان لگم فاحشان لگم برام الحمدلله خلقه می دزانی مسلمان آمادنی تیکلاویش بکن تیکلاوی لگش نکن هر تیکلاویش بکن نگرس سیناشن یعنی روبرو دانیشن یعنی ببی پرده یعنی ببی حجاب یعنی بطنیا خلوه ده بکن الحمدلله مسلمان هر تیکل نابن او قصان نصر مسلمان انزی نابتو او اثناء سجنی لفترات طویله دلی اگر تو زور بمینتی ولا سزنی تعدال لخیزان من دالت دکن عن طریق ابتزازی بمعاشه الشهری دلی لروی پاره منگانه اندلی وان لدکن توشی تاوانی اندکن و تعدان لدکن که دستن بو معاشکه که الحمدلله اوشتانه هیسی لمسلمان ناوشه تو بلان اوان او مرحلانه لگلو کسه بکرده این که لبردستی انگرتو یعنی بوی بلکو تنازل بکاو اعتراف بکاو دینکه بزیبه لیتر چوارم یعنی التشکیکو بالدین والقیمی و بعدالة القضية التي يجاهد من اجلها دانوه للدین بتخنکو من لو دینه بحتا بابا دی دی اوتا من او جیرابوی دی او سبین حکم من با قرآنی که لازد که کام مذهبه حکم بکن او دولت اسلامی من دانه بچه مذهبه چه حکم بکن صوفی دلی منو سلفی دلی منو اخوان دلی منو شیعه دلی منو دیوز او بمخاطه گو من لدینه که خون قرآن معنی دم دل حمله دینه مدینه قشکان یه تار انجیلو 20 تورات معنی بی یک قرآن معنی حکم با دکن حکم با صحیح بخاری دکن نه توانی بمخیطه گومان لویو ای تو یستا حکم بچه دکی بو معنی او همو کفره یا دولت لسه کفر ده دیموقراتیت یا شوعیت یا رأزمالیت او همو مذهب کفره یا او واز لکفر خوتان ناین لبروی مذهب تنزول اما الحمله یک دین معنی سبب او کافرن بسر مسلمانان ظالن مسلمان به دسلاتی خو یک پردادات پرلمان و یک پردادات دعوه و یک پردادات زیاد و یک پردادات صدقه و هر یکو دلی به نوعی که بر دین داری پر مدین بین و همی سببی تفریقی امتیش او کافرانه سببی گوری دلی و ذالک عن طریق مناقشة المعتقل بالافکار التي يطرحها اعداء الاسلام والشيوعيين بالذات دلی دین مناقشه لگو کسا دکن که جیراوه دین به هندک فکر مناقشه لگل دکن و که فکرانه که دجمنان اسلام دی خانه میدن و که شیوعیه کنده دلی چه دلی خواه یا دبرو بابا برو کون بو اوشتانه دلیلت خواد بینیه دلی تو خواد به دست گرتیه خواد به چاو بینیه بونت کردیه که خواه یا او دلی چه نه دلی تو اوشتانه برو بابا جان برو او سردمه که خلق علم و تکنولوژیای نبو اوه دلی نیده توانی آفاد لزراعات خوی دور بخات و مواد چیمیایی نبو درمان بیتره نبو دچو هواری دبر د قوته چې غیبی کا زراعت کې بو فارز الافت هم استوشتانه نه ما درمان پیابو کیمیایی پیابو خلق نه خوښ دغه ډاکټر پیژنا کا هواری کسب کو ډاکټر عملیات دې کا عادت خاطه ګومان لدین اوشتانه هم پیوتو نه گذره کو څن زارش په تایبت قصه شوعیه کان کوم نسه او پیغمبر نو جنې هنه یو عرب وا بونو تنه گشتي بونو امي بونو نخوینوار بونو اگر شهرستانی تو مدنیت نه بو دست بو کفرانه بکن دلوه يركزون على المعتقلين الغير المثقفين او جيراواني که اگان لدين نيا زيادر تركيز لسر روان دکن که امين و نخوه نوارف تركيز زيادر يعني احتمام بوان دادن زيادر لسر اوان دخوهنن که اخوه نواري انيا با ادنا قصة لدين خوان احتمال مرتضب نو شبهي تر او زيستا شبهي تر دهن نو گوره ایو جنو من دالی خلق ده کجن اوه مجرمن انگو جنو من دالی خلق ده کجن ده دعوت بیده بید ایم جنو من دالی خلق ده کجن مرتد حتین اولاد من تانداجیر کردیا 80 سال 90 سال خلافت روخای او وظیفه تانه کفر ده کنو مسلمانی ده کجن لسر حق خومن ایم انه حقی نشن او کودلین لباتی صاحب مال ده زیبگری ده صاحب مالی گرد اوان بونه پی اهلی حق او کنستا اسرائیل دلی دبی فلسطینی کان مقاومین کان ارهابین دبی ارهابی کان لناو بسن دبی چا چاندان چا چان تسلیم بکن حتیت مناو مالتم داجیر کردیا حت کردکم عرض دبم ناموس دبم بو تجنی دفاع لخود بکن اگر دفاع لخود کرد اتو تیرورست و ارهابی اوه استامه بسن و شبانه دلیم مندالن دا کجن ایوه خلچ مدنی خلچ بگناح دا کجن دبینی کاملا پولیسی چی مرتد راوستان شرطا و معاشی برده گرد معاش ورده گرم پول کفر ورده گرم مقابل او کفر کردیان را مسلمانیان کردی برای اگر دتی دیان کوچیتن شو تلویزیون دل نه بازار نه کره کار کن تقریبا وارد نه کره کار باشه کره کار سیده کل بردن دایره شرطی او هیچ زن مالی کوبنو لبر دایره شرطی نبی از آو هدت خانه گمان لدینه کرد دانه اوش نوع خس نگمان خلق دخانه گمان نه بازار والله اگر بتوی تقینا وینه نه بازار کی هزار هزار کسی ده کجی هزار کس به اگزاری نه دو کس و پینس کس هزار کس چون نه بازار کس رقابه اینه دسته او بازار شعبیانه نه خلق عشایرانه یک تقینا ویده کی دو ست تا نبزمار لخود ورده که لسیاره کد هزار کسی ده کجی به اگزاری بلا مسلمان چی ایشی به نابازار اصلا مسلمان لبر خاطره و خلقی نابازار ده چی خوی به شهید کردن دادن جیان خوی لپی نخوای گوره بخد دگه بوی او خلقه لکفر رزگاری ببین دلی ویرکیزون علی المعتقلین غیر المستقفین وانی ثقافتی عن نزم اگان لدین و لتوحید نیا والذین لیس لدیهم الحج او القدر علی النقاش وانی دلیل حجتی عن پینیا قدرتی عن نیا مناقشه و مرتدانه بکن تاروی احتمال دیوس با عمامك الدوبين المناقشة لقبكال السر كفر ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل لو دي أو قاعدة شرعية بودين تو ها انقو خوارجنا انقو دين تانية اقل توش جواب تبين ابو يكسر دك يتبو مال دين خود بلا ما قل جواب تبين ابو دلي واي خو ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل لو بلا تو ذنبنك ملا تو مرتدي اتو مرتدي دبي تو بكجري أتو استحلال كفرت كردي روزانا الربا حلال لك أنو فساد حلال لك أنو وذلك لزرع بذور الشك في عقيدتهم دانو توي الشك بخانا ميشكت دانو النمام الشك لميشكت بتسينن صبر صبر قمانك بو دروز لك والله ملاتي أنا مناقشي لك براك ذو براك وايل يكر ملابة برابر ديوز هلي بس كو دفاع لخوي كاني إذا كروت سبو ملاتيك ملاي مرتد ملائك زنديق ملائك كافر دين خوايدة فروشي بطوزة الدنيا هاي زليل هاي هيسو قوس دستي بيكر هر ملائك خواه خواه ملائك دستي راكا هر نق ملائك زومي بو بيني بلام چه بو براه فجي بيبو دليلي بيبو هاي ملائك ديوس اتو نبوي لوقت صدامي شرع وخريكا او بز مرازمه بوي او تو ايشو كارد هر وكو جارو جيسق واي ترچه بي وزعكت بي پاك دكاتوا هاي هيسو قوس اون ده بي قيمتو بي ارزشي ملائك هر خواه ملائك راكا بر دستي بلا مگه انسان هیچی پی نبود زملا ده به نحو صرف به بلاغی خوی آیات و حدیث دو ده انتو هل دخلت این او دلیل که انسان مسلمان ده بیتوز ثقافتی ها بیتن و دو قسانش هل نخلت یلوی کما و یثیرون قضیه لمن الحق فی فلسطین او باس فلسطین ده که ابو محمد دلن چه حقیه لفلسطین یهود هر لمجو هر یهود لفلسطین نبونه پیش مسلمان هر یهود لوی نبونه لوی مسلمانان دلن لبرتي يهود حقيني لفلسطين بجيتا دلت بو كفرانا ذكا ليشكك المعتقل ذلبع بعدم عدالة قضيته او كسي جرايا المعتقل او كسي جرايا بيخانا قمان لويك عز قضية كي تلبينا يجيادك هيز عدالة اجتيا داني اصلا قضية كي تخوض خلطان دي ذلك يعني استلوز اعراق بابا جيان كنتم ممنوني خواني امريكا صدامي لنا ويداتو استلق امريكي شري دكي تو ممنونی خواهی نیست دامن من او شرط دیموقراتی آنها هاتینا و از آن اگر کابرا دل چه بحثی آنی لبر بو کافر و اگر دل چه امریچی آنی لبر بو کافر نیا یعنی اگر دکتاتوریت بو کافر بلان دیموقراتیت بو کافر نیا باو دست خلطه تو دتوانی وکو قاعده که سید قطب بحثی کرد سید دکه ایو اساس تن لسه زایلیت یعنی لسه اسلام لسه کفر دا جین یعنی لسه اسلام و باوش هنه خلطه توز مسلمان اهم نیز نوجه دکم الله اکبر الله اکبر دست بقامت دکم اهم الرمان بأي ودائن ويجب كان اهم مزقوتي درازين اهم دوري تحفيز القرآن بكينوس اوانا هيتسيان وزنيان يلقى الشرك ويحاول ان يقنع المعتقل ذلتي المعتقل ويجراء انه لا جدوى من المقاومة فلين بابا جان تو شر لقى چيدا كيتو بتا ما يبو تابري خود وزعك خلافة اسلام بيني او تو بود خود دخلتيني او بو بشاخي خود بتا ما تسياي بروخيني اشتوا بتو نکره با قوت خود شاخ بروخین اشتوا نکره دلن دلن سودی نیا هیت سودی نیا وی تو دی کلی سودی نیا او برنگار بونه وی دلن فالجیوش العربی الجرار والمدافع والصواریخ دلن او جیش گورانه او ولات عربیانه او مدفع صاروخانه تأثیری لیهود نکرد چون بده منسی چی تو یعنی استادین دلین که اگه جیان روز برن بر امریکی اجنوی دانه هند برن بر امریکی سین برن بر امریکی اتحادی اوروپی برن بر امریکی چی بو نکرد اتو عادی تی با تقینه وگلوی از آقا گیت که دکرم تقینه وگلوی ترپگلی شرپگلی و تمام وضع که بروخی اما بود بچوک دکرم بله کلوم لیده ولن مرتم نکردی بچوک امنو ها بینی مهجاری در تختا و دوستا سیست کسی دکوشی گیت که نیم بینه اگه اتخواری لامریکی و هر نه تو هم سیب سرکشی بکن وانیه گیت که نیم الحمدلله شکن ما و ایشانه بردوان بی با ایزن خواهی گوره اجنو با کفر دادن با ایزن خواهی گوره وکو اوانی لحرب عصابات قصی دکن و خبیرندلین اگه ور چشی زور گورش بینی ورت تو پلیشی سقط بکی درزیگ لوی دست یک سقط کرد و او ورچه گوره سقط بود تا سی پلی ما ده او زوره لپلی تریب ده او زوره لپلی تریب ده تو روزانه او اقتصادی بفیرو داده روزانه قوت بشری بفیرو داده روزانه خلچی لیده کجی روزانه حرب عصابی لگل دکی روزانه لسیبر خوی کوتی تا گمانه تحمل نکد بخوا او شره لگه امریکه بردارم به چند سالی دکن تواو امریکه طاقتی نامینه تواب طاقتی نامینه اخر معقول ایسا تارک بسر بنتاگونی داده هموی چول دکن تارک بسر بیتولا بیز داده تن هموی حل ده نور را دکن تلفون اگده که دلن قیتارک تین تی تی ده همو وضع امریکی تیگ ده سیتن حتا که یو وضع تحمل ناکه او خلکه حتا که تشه اسامه اوی کر طرحه اوی کر که لگل اورپای نگ امریکی لگل اورپای هودنگ بکره ماوک اون دم ملتک پی خوش دانگو دی بلکو نجات من ببیل وضعی دی خو ایم جیان من نما خو ایم روح من نما خو توقین خلکه که زوری پی خوش بس چون که حکمت که نفعی لو وضعی بناو دزی و بناو دجایتی تیروز همج عمیل امریکا نه بوی ملت حکومت کن او بر یاره ان ندار لترسی امریکا اگر نه هموی ممنون بود چون که او زانی اوان تیلانه بوی واما زانه او ایشا گچکانی ایم تأثیر لکفر ناکا والله سطان صد تأثیری انتی لکا اوان دب تأثیره رابعا شوارميا أساليب الإخضاع والإذلال وفرص السيطرة وفرض السيطرة والتحكم قيش لنا تسند كاكي جرارة أو جيش بيسلو دوايانا يعني أوان دو دولو دريجن يقل دواي يقل رادة چيشن أوان دو زورن سلو بني ديارنيا مصدز مرتي بيدا مانتريا شوارم يعني أساليب الإخضاع والإذلال وفرض السيطرة والتحكم دانوية توشي الزليلي دبكن توشي خضوع ملكتي دبكن توشي أود بكن ملكتي فرمانا كان إخوام كان مسيطر بن بصرت تحكمت بيه بكن وكو كونترول توني بيانا هل دبستين داد بنيشين والهدف منها إخضاع الدليل معتقل لإرادات المحقق لإرادة المحقق دانوية بتخنجر إرادة محقق تشي بيد بلي أيوكي بيان خنجر بتخنجر تأثيري أو بعد إقناعه أن المحقق شخص قوي وقادر على التعذيب زارة مسلمانة أخوان يكتري دا توقينا لدري كاك الجيان دليتو تنازاني بخواء وانا أوندا بتوانانا بخواء أوندا شد زانن هريش تعمل فركنا جراء توقية كقرتيان أوندا هيتي أوندا جناميني يعني برو خاوي دستا بردستي كابري اوش برو كشتر دسته وزیو کو پرکشتر. ایش لیره هر دستی فریه ویده ده. لیره دایده نه فریه ویده ده. او کو تسلمی علا ششی لیاتیه. اول داره توقان دیتی. یعنی اشتا نتر و کسو وزعا که بینی هر تواو ده تپیده. اوی لیاتی. بله قربه. ایش اوی جرده مل شور. دلیل دلی. اوی اتونو اپیاو بیده لیو تمام بی خلافت بینیو. اتو نه زنی ما کرویش چی با عربانی دا گرین دلی؟ دولت دلی بس صبره کرویش اکتن سریع اما با عربانی صبر دکه اونو شوین لشوین اکا دا گرین دکه تا کمین اک دکه تا چالک هر دا گرین دلی اوه هشتن اتو ما بستن زر انسان خوی یکتری دا توقعنی که اکا جان بخوا اوه لوی شخص چی اعتیادی نیا یعنی کو اعتیادی نیا تی بگم چوار دستی هیا شش پی هیا يعني كو اعتيادي نيه دو تاوي لبشتي و دو تاوي شي لبش شوية اعتيادي هر زلامش اعتيادي بي ما زكتوه چه بقري لبدا كوية بيش يعني لبرتي اعتيادي نيه لو اعتيادي نيه فرم رسول دبتو خاو دبتو شخص بابيش بشر عاطفيه بشر تورده بشر همن دبتو بشر بطاقت دبتو بشر صبري نامينه بخوا كام ظلامي وتيان زور فيله وبطاقت دبرو ليه بيرابيه هر دتواني بيران بلي او تو بوي لداري مني عطو قاندو دلي مشتي بظلامانيج ناتي او تو بي خو لداري بي بلي هر بكله چي دت كوجم او خو لداري بي هر جد دقرم دت خمانات تنكشي او زاري تو نفسيتي بي نخوا بلي او احسامك من لسزني مرسد دستو بين بسترعي او مردعاتين يلو تو لمن دادين من دالك بيدتواني ازام دستو اگه پیای ورفتین او حوشي هر بزن بكله دت كوجم يعني هول بدأ أوزاري تو نفسية تيب الروخينة حاي حاي حاي وتم دي بسم جوري تسوي مشيرة شلي بي دلي بشيلي خود لبش كورسينة بخوا برا آوة يعني إنسان أقر ناشي لي بدم نفسية تدوع بم نفسية كسوي تجوري بو عزيمته وبرو جوري كابرا خسي كرو أبزان الساقق لتانيش تدرويتر وكو الساقق سيري بك هيت كل الساقية در رویل دور او دی دی دی خویم شوزد که تو زی آورده او زده گرن تو دو او کل ککی بعده ده او سیرید که انسان عظیمت خوی ستان صد دور ده بینی اگل اول او بر روخاوی چوی تا او وزعکه استقلال ده کن اگل اول او به همت او چوی تا او هیچی بو نکرد والله دوین برنگ باسه نفرش ده کنو تی جیره وقت خوی حکومت گرتی حکومت بعزلو کرده قومیانه بود حتی اونده بتوانه بود تی نو سیطره گرتیان یک کاملا اوراق پشتی بگو تی رگل دستی هم گرسی و تی زابتکه ها لدستی ورگر و تی لساری هات نخواری زابتکه لی ورگر لساری لدر او بو کابره هات نخواری و تی او چی او شتانه کابره و تی چی او نازمی چی او تی او یه تو نیو تی نوله من کوره بابا ها هیتو ها و تی نیتی من هیچی من نیا و تی او شرطانه مشاهدم دا بزیم لساری هیچم پی بو تی هم نوله هیچم پی نبو من بوتانم پیدا نکه یه من نیا خود بکوچیه منی. آوان دو تی نه بر دو تی. آخه اوتی زابطه که دم از دو تی داد کوچم. اوتی بون کوچه کسی چی بگو نه داد کوچی. من هیچ سمت نکردم. دیگه هر لین نزدیک دکل که آورد دو متر دکل آم پاش. یه منیه دیگه دروی بدم دانک. هیچی. دقیقا کم فرصت خوی ورگر اون نفره. اگر بیتا ولی نازنم دایتیانه منو من نازنم یه چی تا آد دوره. لدقیقا کم فرصت خوی ورگر تا. انسان فرصت خوی استقلال کرد تا آد. دتوانی. بلام هر لدقیه کم دورای تا او وضعکی بدستانیتا دلی بعد اقناعی ان المحقق شخص قوی و قادر على التعذیب دلی زور بتوانا بخوا توانا او آواد لبکا بلی والله خواه گوری زور لو بتوانا ترا اگر ویستی وابی ایستاکا خوینی لدماری و شکدکاتا ایستا بیاوی میشک دباتا نام میشتی وکو نمرودی میشک چاو نام میشتی او ظلامی لگو انا احی و امید من در جنم و دمرین ما دعای میشه که تو نامیش چی حتی مفسرین دارن دیو دیو تخدمت کاره گمارم به نعلی به قندری لسر بدن اون دن نار حد به قندری لسری هم در بس توزه میشه که بخوید میشه که مندو به اصلاحات که بای نمرودش توزه اصلاحات بکن اما میشه که تو نامیش چی میشه که لجوی بنام للوتی تو نامیش چی یک میش او طاغوت اگه خواهی گره بیای قدرت خوی نشام ده اوه انسان به اعتقادی وابه اگه او طاقوته تو از زیاد ده خواهی گوره ویستی وابه به می شگل نویده دارد به چه چگل نویده دارد یک دقه هوایی لیده گرده ملائکه توایی هیا بیناکه بسر دارده رو خیلن دنیا اکی لیده تک داده انسان ده بی سیر خواهی خواهی بکرد چه خواهی اگه ده پرس یا انا چی اگه ایل تو خواهی گوره دلي والإذلال وأنه يملك المعلومات دلي دتواني الزليلة بكا معلوماتي همو شد زاني همو اي اقر همو شد زاني اهلو خوتام شوش كريو من تاني ناي تيرا كهمو شد زاني سبيش با من دكات اهلو خوتام شوش كريو دقير رينو هاوار دكات سبيش با انكو همو شد زاني بيش با من ناكا وعنده أساليب النفسية دلي هندشتي نفسي بيه دتاقيني هر اهلو روح الدب اون ده نفسيا نارح دكات توی اگه ایماندار بوی بیشتر صبر لسه روژی گرت بو صبر لسه شونوج گرت بو صبر لسه حرام گرت بو صبر لسه عبادت گرت بو صبر لسه به تقوی گرت بو علی صبر لسه رو وضع ده گرت در اسلوبی نفسی لگه بکر بین تو صبر ده گرت لبرو خود فیر صبر کردیه لدروان لشهوات دنیا خوب پرستیه دلی وضو ثقافت عالیه دلی مستوی زور برز آگه لهم مشتکه تو سلفینی دلی نتو زیاد را گرت توحیده زیاد راجع به عقیده دزانی چه دینه که لدنیا چه اخباره که اون جماعتانه چون پیکاتینه چون تک دستن دل ثقافتش زور زور برزیه و من الاسالیب فی فرض السیطرتی یکل اسلوبکانی کدانه او سیطره او دسراتی خود بسر ده فرض کن یکل اسلوبکانی چی او کافرانه عزل الشخص اجتماعيا او هنگاوي يكم يعني داد دبرين لخلق نز معاجد دكن بتعبت صالي يكم يعني بيشج منج يكم نمعاجد دكن نكسي شي ناس يار دبيني نخزمك نبرادر كس كز نعلم ببيني اجتماعيا دانوي عزل دبكن دل قطعو عن الحياة العامة لجيان الرجانة داد دبرين اقاد لئيز داني وابعادي عن كل معارفها تشيدد ناسي دوری دخنه ولی نه حواله که تبیه بگن نه وضعیشی داره و نه ایش جماعکت سیلی وعد نه کافر به تمایی سیاست دولت سیا هیچ اگر لحیز نامینت مما یؤدی الى اضعافی انسانش خوی وکوت ما مدنیه به طبعی خوی حزی لقلبالغیه حزی لجیانه لگر خزمو کسو مالو منالو خوشکو برای که داتی هم براند کزی رو بتیده که انسان لخوه توزه کز دبیتن او اسلوبه یکم یعنه دومیان استعراض الامکانیات امكانيات اخوتي ام بنشان دادن اينك اخوان حيث يبدأ بالبحث عن الانجازات الكبيرة للعدو اما اوام انكرت اما او جماعتا ما لنا او دا اما اوام انكر اوام انكر دس با او كان اخوي دكا درو كان اخوان دس بيدكا ومقارنتها بالامكانيات الجهة التي ينتمي اليها المعتقل دلي اما اوائنا دولتي اشين صاروخ ماني ونازانم تسي ماني وتسي ماني تو تسي دلي تساركس تقو اكتان بيا تابر اكتان بيا دتانه تو یکتان پیدا تانه روبروی ایمه ببینو تو جواب پیدا لسه پیدا نبلی او چاکه ما از ضعیفی نه تو افیایو چی بیوری لو منه دگرتی لو ها توقیتی لمن روحت شوا اگر من از ضعیفم بو تو ها روحت لمن شوا بو علیم ده ترسی ما هزم لیم نه ترسی ده برم ده بو منه دگرتی منه توی نایتنا او سزنا او همو حرس و شورت و حیمه دن دروی دگه دیاره مشتی چی زور گوره من چکه دائما فیل بو گوره یخوی لمشتی ده ترسی وانی هر کسی گوره بو نترسیدن فیل مشکه چی بخبر دمی روحی ده تیده توقی نوگ لکونی لوتی بسته جوری هر واید طبعی فیل من بحثم کردم جنگ مشکه چی لماله ها بو اوه لا نکته مشکه که نیزن بسید که تو پشیله چی اینا دو پشیله که نده تو داره تو سایه چی بو پشیله که اینا او در سایه که نده تو داره تو فیله چی بو سایه که اینا از فیلکه خوبه که از نسته داره و زهر چون مشکه چی با فیلکه نه فیلکه چو داره اخیری مشکه که یه نه هم مالا ما بستم اوه یعنی هموشته چی گورشته چی بچو چی تأثیری تیره کاتن هموشته چی گورشته چی بچو تأثیری تیره کاتن دلیه تو چی برام بر بایم اوه خالد ومی خالد سیمی ادلال المعتقل عن طریق البساقی و توجیه الشتائمی اعوذ بالله لکافری ولشر کافری دیت صدا که خالد سیم تفد لروي لكاتن او دير دا ستفكر نام تساوي لكاتن انسان الشخصيتي بوي دعب وزي بوي تو نارحد ببيوه بلا انسان مسلمان خونا بوشتان الشخصيت دب بوشتان الرقوقين لدلي زياد بي دبي هول بدا كرامتكي لملي بكاتو بيخنشاني او اندستيان نبستيان ريك لملي بكيتو بيخنشاني بيتانش غريب نبي انسان دلي هر فوتان بما يكا چي بكوجم بيش اخو وانيا هر من او عاقبت ما بيشو الشهيد بم با كافريك لبيرا اخو من ارمت زهنم خواهی گوره حشر منه کاره گرده رک کلم سکه لملی بکه خوبه فیلی در نهه تازه و حتا دیخون چه یعنی بستم که تو فیلیت کرد اوزه تو زیادر حق نگه اوزه بسی تنازولی بوکی اوزه او اوه بران بره تو توش بسی اوه زلیب بی بران بری انسان به عکس اوزه حق دیگه هل بگریتن جوانت پیده دا خوشکت اوه دایکت اوه داره جنت اوه لبکم خود اوه لبکم جوانی نخوش پیده تفد لرویده که دلی تعتبر امرا مذلا دلی او ذلیل دکابو بشتی چی او ایت دگات تو شی ذلت بکاتت دلی و تکرار هذا الامر يشعر الشخص بالهوان والذل که اوشتان دوباره دکا انسان لخو هز دکا سبه در صلاته سبه قوته چه ضعفه چی دکو تو او صبر نفسیت ضعیف دکاتت انسان نابی لی بگره شیطان لو کنی به تجور نفسیت ضعیف که به خواهد تو آگه داری من هیچم به دز نیم اگر او پیاو بوله داری تفیله من دکه بزن به یک فیشک میشکم در تقاندی انا اگر پیاو بر خوی به من نیشان داده انا که تفیله من بکرد به ملا هم خواهی گوره تو آگه داری من لوازه چی آوامه دست تو پیم بسره هیست قدرتم بسره خونیه بعد جون بدقه اینا که بات فيشكر قيناك بو كاتي خوي دلك كما يخاطب المعتقل بأسماء حيوانات بناء حيوان كر سك سكر سك آوانا ودبونا آوانا والعياذ بالله صيل الصي آبونا آوانا ناوي حيوانات اللي خوتوا لباوكت بوي إنسان بخوي دابش شيرتو بوي نفسيته تبرخيتا أو بأسماء الشواذ ذين دلي لإمعاني دليل الإمعاني في إذلالي يعني بناي الشاذ يعني أعوذ بالله يعني عند شتي إنسان بين على حد بي أي مفعول به آوات بيدلين قصيش آوات يعني ده يعني تغاو نفسية تبشكن و... يعني نا دقرين تشتك زور تأثير تدقاتن كواتوشي زلت ببي آوات بو أسلوبة تشتكن ويمكن أن يلبسوا لباسا مذلا وقذرة احتمال زار زلش آخرته عند لبركان بقص من ولو زلي لبركان يعني زليش بيس بيس عند لبركان وين بس ده يعني أو نفسية كل داخل أن ناخ وحتى بروخ إيش كان زار مسلمان عظيمة زور زور بارزة ده يعني بوش تان نفسية بروخ عند لي آخرته عند لبركان سير كفر كافر يمكن طبعا إنسان مسلمان لا بوش تان غريب ببلاءه تبي لي استعرض ده يعني احتمال وش تان مهيل استرجعت بوتوش من كليل أول وآخر بويلة وضع إنسان در مثل صبر قلتنا عظيمة وإرادة تزمي شو تقل سر خود نكيت تاوان شو تقل سر خود إسباد نكيت شو كتو أقر يك شلطة تشكر دبو تيان دوت آم بشتك قناعات بيانك دويان دوي دوه ما كده بدرويان بوك ده بشد لس خود قورة بك يعني شتي تو نت كردية تار برايتي كردية يعني دلي منيش بجدار بو ملقل يعني شو كتو فيرت كردن شو تيام ديتك شتد نداني أو زليت قبول ناك اوان مبستیان شتیکه تو اوه کل خواهم مبستیان اوانم تو شتیکه تو برای در جریان پسیاری چی لو سری شار بیده کنو دستی شتیش کنی لو سری شار بیده او تو بود لسر خود زیاد کرد خواهم بسی اوان نکرده خواهم اوشتیان مبز نبو بود تو بود اوشتر لسر خود بود نبست ما اوه دستن اوشتانی لیده کن وإحضار عدة عدد من دليل عدة محققين من بينهم نساء تندان محققك دينا دوسة دان محقق دين يقلو أنا أفرت يقدو أنا يقلو أنا أفرت دليل يضحكوا ويتسلوا عليه بوي بيب كانوا بيدراد ويرا أفرت أزوا خو تنزان أفرت أجر حياة إنما شو دائرة مخابرات دبيت أفرتك بيوا أزوا أفرت بيب بيدراد ويرا دبيت بحياةك بتشيد لي أبقى بكاتن أو الطلب منه أن يشتم نفسه وأقاربه أو معتقداته ورموزه ده لو رد جوان بخود بده دي خود جوان بخود بده يعني جوان بخزم وخيزان وخشك براد بده يعني جوان ببيرو باورد بده بدينت بده يعني رد جوان ببيغمبر وأصحاب وأمير كانت ده لو رد جوان يعني بده دي جواني بناده أزيت الدكا أكافر كان أو شتانا لقى مسلماني دكا رموز رمزة كان وكو أئمة أعلام ورجون بإمام شافعي بدا ورجون بابن تيمية بدا ورجون بمحمد كوري عبد الوهاب بدا ورجون بأميرة كد بدا ورجون بالشيخة كد بدا آوة دين هول دادن جون بأمير والشيخة كانت بدا دانوي با أسلوبي نفسية تدبشينا زوري عما بستكتو نفسية تدشكا أو كاتا آمادة دبلو مرحلة كان إدادت هر كوتي تنفسية تشكا إنسان كتبي اوائلیات خوب فیلی قید نمتو تازه تو هرچی بسری داوده قبولی دکارت زوری اما بس انسان لو مرحله عزت و بشت و بیت مرحله زلت هموش تکت لگل بکرده این بلا انسان دجمنه خوب نمتو دجمنه که اوائل لگل بکر او هر شایان لناو بدریت لسا زوی نمینه یک دقا لناوینه ده کسی که اوائل مسلمانی بکر ای کسی که نفاق بکبوی او طاغوت بمینه تو ده بی اویان زری میتن گوره بیت ملايك يعني بكسر بناية الدين نفاق بكاتن بوي اوانا بمين نوا كتابي ذين تأدر سيداري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب